Doamne, și tămăduiește suflete și inimi care se zdrobesc, să te înduri de aceia care plâng într-una și în grea suferință pacea n-o găsesc. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i sfinte, Doamne, că ei sub o vară zac de multă vreme și-s nemângâiați. Te îndură, Doamne, de acei ce așteaptă în durerea mare ce-i frământă greu, viața le amară și nu au pe nimeni, doar pe tine, Doamne, sfinte Dumnezeu. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i sfinte, Doamne, că ei sub povară zac de multă vreme și-s nemângâiați. Ascultă, Doamne, te rugăm fierbinte, treci prin adunare cu balsamul tău. Iată plâng bolnavii, mângâie Iisuse, dă-le vindecare, că ești Dumnezeu. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i sfinte, Doamne, că ei sub povară zac de multă vreme și-s nemângâiați. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i sfinte, Doamne, că ei sub povară zac de multă vreme.